Ποιος είναι αυτός που ξεκινάει το πρόγραμμα τραγουδώντας μία σύνθεση του Ντέμπισι? Είναι αυτός εδώ. Ακούσαμε τον Μαρκ Άλμοντ, τον τύπο που τον μάθαμε από τους Soft Cell και τον αγάπησαν πολύ περισσότερο από όλη αυτή την προσωπική καριέρα που είχε τα επόμενα χρόνια. Είπαμε είναι μια ημέρα σήμερα που γεννήθηκαν πάρα πολλοί από αυτούς που αγαπήσαμε και ιδιαίτερα προς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ο Μάρκ Άλμοντ γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1957. Όμως την ίδια μέρα, εκτός από τον Τζακ Ουάιτ, την Κάρτνεϊ Λαβ και πολλούς άλλους που έχουν τα γενέθλιά του σήμερα, χρόνια πολλά κιόλας, γεννήθηκε 2 χρόνια μετά στη Σκωτία, στις 9 Ιουλίου του 1959, ένα άλλο από τα σπουδαιότερα ονόματα βρετανικών συγκροτημάτων, ο Jim Kerr. Ξέρετε βέβαια ότι είναι αυτός των Simple Minds. Σκέφτηκα να φέρω ένα από τα πρώτα άλμπουμ των Simple Minds, ένα άλμπουμ που μάλιστα στο εξώφυλλό του έχει την Ακρόπολη. Από το άλμπουμ λοιπόν Empires and Dance θα ακούσουμε ένα τραγούδι, και το βράδυ στην εκπομπή που επαναλαμβάνεται θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια των Simple Minds, από αυτά που αγαπάτε αργότερα. Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε από το τρίτο άλμπουμ των Simple Minds το τραγούδι αυτό. Είναι άλμπουμ του 80, πριν απογειωθούν με τις μεγάλες επιτυχίες τους. Ένας ακροατής μας ρώτησε και στο τηλέφωνο, γιατί βέβαια αυτό το άλμπουμ δεν είναι από αυτά τα δημοφιλή στην χώρα μας. Το βράδυ όμως θα ακουστούν όλες οι μεγάλες επιτυχίες των Simple Minds. Οι Simple Minds ήταν, θυμηθήκαμε τις ένδοξες ημέρες του 1980, πριν γίνουν διάσημοι. Ξέρετε τι είχε συμβεί με αυτούς? Ενώ μέχρι τα τρία πρώτα άλμπουμ τους ήταν θεοί στον χώρο των εναλλακτικών, μετά που έκαναν την επιτυχία τους ξέγραψαν και μετά τους ξαναγάπησαν. Αφού πέρασαν 20 χρόνια και τελείωσε η επιτυχία τους, τώρα πια τους έγραφαν όταν ήρθαν πρόσφατα οι τεράστιοι, οι μεγάλοι, οι οποίοι όμως είχαν ακούσει δεν ξέρω εγώ πόσα στη δεκαετία του 90, επειδή έκαναν εμπορικό τραγούδι, ας πούμε, όπως το Don't You, που... Για να το ακούσουμε, σε παρακαλώ, να ακούσουμε το Don't You μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, ένα συγκρότημα που έβγαζε αυτό που ακούσατε, που ήταν καταπληκτικό βέβαια του 80. Μετά τι να κάνουν οι καημένοι? Να μην γράψουν μια επιτυχία? Και όχι μόνο αυτοί. Από τότε που έκαναν αυτό, τους ξέγραψαν οι ψαγμένοι. Inside and out, and love strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my about me. Don't, don't, don't, don't. Αυτά λοιπόν με τον Don't You από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το τραγούδι που απογείωσε την καριέρα των Simple Minds, ακουγόταν στην ταινία Breakfast Club, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 το τραγούδι αυτό και πολλά άλλα και εξαιρετικές οι συναυλίες οι Simple Minds. Αφήνουμε αυτούς για να... Α ναι, κάτι ακόμα που ήρθε ένα μήνυμα και είναι σωστό αυτό που μου γράψε ο Νίκ στο Twitter της εκπομπής, ότι από τον δίσκο αυτόν που παίξαμε, τον Simple Minds, το πρώτο, το άλμπουμ εκείνο με εξώφυλλο την Ακρόπολη, πήραν οι Manic Street Preachers, είναι πραγματικότητα αυτή, το θυμάμαι, αλλά καλά κάνεις και μας το θυμίζεις Νίκο, την γραμματοσειρά, μιας και είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστή τους. Αυτός ο δίσκος δηλαδή του Simple Minds δεν είναι μόνο του τραγουδιστή τους, ήταν ένα από τα άλμπουμ που είχαν αγαπηθεί πάρα πολύ το 1980, αυτό το άλμπουμ των Simple Minds. Τώρα πάμε σε ένα μήνυμα που μου ήρθε εδώ και μου είχε προετοιμάσει πριν από 4-5 μέρες, να ξέρω ότι στις 9 Ιουλίου είναι και κάποιος άλλος που είχε γεννηθεί και έχει φύγει από τη ζωή και να μην ξεχάσω να αναφερθώ σε αυτόν. Και μου γράφει λοιπόν σήμερα, υπενθυμίζω ότι στις 9 Εβδόμου του 1929 γεννήθηκε ο σπουδαίος, θα σας πω ποιος είναι αμέσως, γιατί έφερα 3-4 κομμάτια του να παίξουμε, θα σας αρέσουν αυτά γιατί δεν τον ξέρετε και τόσο, έχει γράψει απίθανα τραγούδια για διάφορους. Έτσι λοιπόν και εσείς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να διαμορφώσετε την εκπομπή, όπως ο φίλος μας ο Διονύσης που μου έστειλε το μήνυμα τώρα εδώ στο Βήμα FM. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στα 54010, email, ένα email πήραμε από τον Διονύση πριν από λίγο, live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, επεμβαίνετε και εκεί, στο Twitter από τις 4 στις 5, η Ελεονόρα Γαριφάλου παίρνει τις ερωτήσεις σας και τα τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995 και στον ήχο σήμερα ο Δημήτρης Κρυμνιώτης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, ο Διονύσης, να ποιον μας θύμισε. Here's a little song about boots and a darling named Nancy. Keep saying you got something for me, something you call love but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', that's right. And someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. This is the part of the song where Billy Strange raised his hand and asked if he could leave the room. You keep lying when you ought to be truthful, and you keep losing when you ought to not bet, and you keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Listen to me, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. This is the part of the record where everybody said, why, that can't be number one. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Well, I just found me a brand new box of matches, and what she knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Put on your boots and I'll put on mine, and we'll sell a million records any old time. Yeah! And this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested. Me. Something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε για το τραγούδι αυτό. Πρώτα, ποιος είναι ο καλλιτέχνης που ακούσαμε, που δεν γνωρίζετε ίσως την εκτέλεση του «These boots are made for walking». Είναι ο Lee Hazlewood. Είχε γεννηθεί στις 9 Ιουλίου του 1929, αλλά μας έχει αποχαιρετήσει από τον Αύγουστο του 2007. Ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης πολλών επιτυχιών στη δεκαετία του 60 και του 70. Ήταν συνεργάτης του κιθαρίστα Duane Eddy, και η μουσική του είχε χαρακτηριστεί, παρόλο που πολλά από τα τραγούδια αυτά ήταν pop, που είχε γράψει cowboy ψυχεδέλεια. Αργότερα έκανε δικούς του δίσκους προσωπικούς πάρα πολλούς, με ιδιαίτερη απήχηση. Τον είχα δει μάλιστα και τη δεκαετία του 90 σε μια συναυλία στο Βέλγιο και είχε αποκτήσει πάρα πολλούς φανατικούς οπαδούς, και γι' αυτό ίσως και ο κροατής μας ο Διονύσης ζήτησε τραγούδι του Lee Hazlewood. Πριν από τις ειδήσεις που θα ακούσουμε τώρα, να σας πω πώς έγινε επιτυχία το τραγούδι. Αξίζει να το ακούσετε, «These boots are made for walking», αυτή την ιστορία. Κυκλοφόρησε 22 Φεβρουαρίου του 1966 με την κόρη του Σινάτρα, την Νάνσι Σινάτρα, σε αυτή την εκτέλεση που την γνωρίζουμε όλοι. Και οι σταθμοί άρχισαν να το παίζουν συνέχεια, γιατί όταν κυκλοφόρησε υπήρξε μια μεγάλη απεργία του Subway στη Νέα Υόρκη, και όλοι έπαιζαν στο ραδιόφωνο ότι αυτές οι μπότες είναι φτιαγμένες για περπάτημα, μια και όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους περπατώντας. Έτσι έγινε και επιτυχία το τραγούδι «These Boots Are Made For Walking» του 1966. Ένα τραγούδι που το έχουν πει ακόμα και οι Residents και οι Megadeth, μεταξύ άλλων. Μετά τις ειδήσεις θα πάμε σε ένα ντουέτο που έχει κάνει η Νάνση Σινάτρα με τον Lee Hazlewood. Λοιπόν, ίσως ξέρετε ποια είναι η Φέδρα. Ξέρουμε την ταινία με την Μελίνα Μερκούρη. Αλλά η Φέδρα είναι από πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Πριν από αιώνες και αιώνες. Η Φέδρα ήταν κόρη του βασιλιά της αρχαίας Κρήτης Μίνωα και της Πασιφάης. Ήταν η δεύτερη γυναίκα του ήρωα και βασιλιά της Αθήνας Θησέα. Η Φέδρα είναι το κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, τον Lee Hazlewood, με την Νάνση Σινάτρα. Το τραγούδι είχε χαρακτηριστεί σαν ένα ψυχεδελικό, πώς θα το λέγαμε, ένα ψυχεδελικό pop τραγούδι, γιατί είχε βγει και το 1967, κάτι που δεν είχε παρόμοιό του εκείνη τη χρονιά. Για να ακούσετε το Some Velvet Morning. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made in some velvet morning when I'm straight. Flowers growing on a hill, dragonflies and daffodils learn from us very much. Look at us, but do not touch. Phaedra is my name. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made it in some velvet morning when I'm straight. Flowers are the things we know, secrets are how she made it in. Phaedra is my... Το τραγούδι αυτό έχει δημιουργήσει εντύπωση για όσους παρακολουθούν τη μουσική, όχι μόνο το 1967 όταν βγήκε, το 2003, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, για πολλά χρόνια από το 1967, η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph ασχολήθηκε μαζί του και έγραψε ότι είναι αυτό το κομμάτι που ακούσατε ένα από τα πιο περίεργα και σκοτεινά σεξουαλικά τραγούδια όλων των εποχών. Φιλόδοξο, όμορφο και αξέχαστο και ύμνους για την ταινία, είπα, γιατί θυμάμαι τη Φέδρα με τη Μελίνα Μερκούρη του Ζίλντα Σεν, που και εκείνη έχει μια τέτοια ατμόσφαιρα όσοι την έχουν δει. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι του Lee Hazelwood. Το Summer Wine που ζήτησε κάποιος ακροατής στο τηλέφωνο το παίξαμε την περασμένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τώρα θα παίξουμε άλλο ένα για να ολοκληρώσουμε με το ντουέτο αυτό και τον Lee, που είναι το Jackson. Lee Hazelwood και Nancy Sinatra. Το τραγούδι το έχουν πει Johnny Cash και June Carter. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your health. Go play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, yeah, go to Jackson. But go comb that hair. I'm gonna snowball Jackson. Go ahead and see if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. They'll laugh at you in Jackson, I doubt it. And I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round that town like a scarlet hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, yeah, yeah, go to Jackson, you big talking man. And I'll be waiting there in Jackson, behind my J-Pan plan. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. Go to Jackson, and that's a natural fact. We're gone to Jackson, ain't never coming back. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Και έτσι, μια και είμαστε στον χώρο της country κατά κάποιο τρόπο, να διαβάσουμε μια είδηση που αφορά την δημοφιλέστερη Αμερικανίδα τραγουδίστρια την τελευταία δεκαετία. Όποιος και αν πιστεύετε Ριάννα, ξέρω εγώ Μαντόνα, ποια άλλη, Μπιονσέ και τα λοιπά, τις έχει ξεπεράσει όλες εντελώς και λέγεται Taylor Swift. Η Taylor Swift λοιπόν από το Τέξας, με ένα δίσκο όμως που απομακρύνθηκε από τη μουσική που την ανέδειξε, την country, έγραψε μια καινούρια ιστορία. Το τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ, το 1989, που επίσης είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια στην Αμερική και που το έχει γράψει η ίδια με τον Max Martin, συμπλήρωσε, έγινε μάλλον το πρώτο βίντεο στην ιστορία που ξεπέρασε, προσέξτε, 1 δισεκατομμύριο θεάσεις, views στο Vivo. Και ένα από τα 5 τραγούδια που πέτυχαν το ίδιο, πάλι 1 δισεκατομμύριο, στην ιστορία του YouTube. So this next clip is from a session that I had with Max Martin and Johann Schellback. And what we like to do is we like to run a recording on our phones of everything we're doing when we're putting a song together, just in case one of us blurts out a cool melody and then we forget about it. We want to go back and then and replay the tape so that we can remind ourselves what exactly we were saying. So I brought in this idea called Blank Space, and this was me playing it for Max and Johan for the first time, and they're shouting out these production ideas, like, you know, the "oh" at the beginning of the chorus, and that ended up in the song. So this is the very beginning stages of a song on the album called Blank Space. Like, let's sit, meet you where you've been. I could show you incredible things. Diamonds, seasides, on these dunes. That's a cinnamon, it's cinnamon. Oh my god, that's cinnamon, that's cinnamon. I do too, that's cinnamon, that's cinnamon. Like an early 2000s Nelly track. No. Όλα τα βραβεία Grammy που έρχονται και όλα τα βραβεία που θα δοθούν μετά το Σεπτέμβριο είναι δικά της. Να ακούσουμε το τραγούδι. Αυτό ήταν η ίδια η Taylor Swift που εξήγησε πώς έγραψε το τραγούδι. Η ίδια γράφει τα τραγούδια της. Είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα κορίτσια στη μουσική σήμερα. Και να πώς είναι το Blank Space που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views και στο YouTube και στο Vivo. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I got a blank space, baby, and I'll write your name. You want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Take this way too far. It'll leave you breathless, or with the next. your name? Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Ένα δισεκατομμύριο views λοιπόν στο YouTube. Το δημοφιλέστερο τραγούδι στο YouTube τους τελευταίους 12 μήνες. Φεύγουμε από την Taylor Swift και πάμε σε έναν νέο 28 ετών τραγουδιστή της Soul, που είναι όμως λευκός, που συνήθως την Soul την έχουμε για τους μαύρους, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί λευκοί και στην Αμερική και στην Βρετανία που τραγουδούν με αυτό το μαύρο συνέστημα. Soul και R&B λοιπόν είναι ο τραγουδιστής Alan Stone, που αρχίζει να ανεβαίνει η δημοτικότητά του στην Αμερική. Το άλμπουμ του μπήκε στα 10 πρώτα πριν από 2-3 εβδομάδες. Ένας τραγουδιστής που οι επιρροές του είναι από τον Marvin Gaye, τον Stevie Wonder, την Aretha Franklin, την Gladys Knight. Από αυτό το νέο άλμπουμ του Alan Stone ακούμε το Upside. Me upside down, it keeps pulling me underground. Love is like gravity, it pulls me down equally and draws me back every time. This love is a heavy kind, that love is mine. I keep it close to me, and I forget that the pain it caused. It's better to have loved and lost. This love has no alibi. Still, it feeds my appetite. It keeps turning me. For how I treated you, but nonetheless, I believe that this will be the death of me. Sunrise and nightfall, I'm back behind it all, and I will wait. I will take my time. Patience is a friend of mine. Keeps pulling me, keeps pulling me, under ground. My summer wine is really made from all these things. Ακούσαμε τον Alan Stone, καινούριο άλμπουμ ήταν αυτό, το Radius. Το έχουν ζητήσει τόσοι πολλοί το Summer Wine που παρόλο που το παίξαμε πριν από τρεις μέρες και σήμερα πάλι το ντουέτο Lee Hazlewood και Nancy Sinatra.